واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میں نے کہا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آپس میں منظم ہو کر مل کر کے قتال کے لیے مستعد رہو. منظم کس طرح ہو اس کے لیے یہ پہلی تمہید کے طور پر یہ مسئلہ بیان کرتا ہے. انتظامی امور کے بیان کرنے کے لیے پہلے تمہید بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس او لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب کی حکم حدودی سے بچ کر باہم منظم ہو جاؤ، اپنے رب کے حکم حدودی سے بچ کر باہم منظم ہو جاؤ. وہ رب الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تم سب کو ایک ہی جان سے بنایا، تم سب ایک ہی جان سے بنے ہوئے ہو. جب ایک جان سے تم بنے ہو، متحد نہ ہونے کا پھر کیا مطلب ہے؟ پھر سے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو ایک ہی بات کے بیٹے، کیوں نہیں متحد ہوتے؟ متحد نہ ہونے کا کیا مطلب؟ پھر باہم حسد بغض اور تنفر کیوں؟ باہم حسد بغض اور تنفر کیوں جب ایک ہی بات کے بیٹے ہو؟ یا یوں کہو ایک ہی عورت کے بطن سے ہو، تمہاری ماں تو ایک ہوئی ہے نا، اسی کے بطن سے ہوگی نا. تو ایک ماں کے بیٹے ہو کر کے، ماں جائی بھائی ہو کر کے پھر آپس میں تم متحد نہ ہو کیوں بھائی؟ یا بھلے آج تم کے ایک ہی ہو، مرد کے نطفے سے یعنی اسی جنس سے ہو، ہم جنس ہو، کلر ہم جنس، با ہم جنس، پرواز کبوتر با کبوتر، باز با باز، وہ تو کر لیتے ہیں آپس میں پرواز، تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا کیوں اتحاد نہ ہو؟ کبوتروں کا اتحاد، بازوں کا اتحاد، تم مسلمانوں کا اتحاد نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ بہالا کمیر ہاتھ ہو جہاں، پھر اس کی بیوی بھی کوئی غیر جنس نہیں، کوئی جنی نہیں تھی، کوئی اور جنس کی نہیں تھی، بلکہ خالق امیر ہاتھ ہو جہاں، اس کی بیوی بھی ہم نے اسی کی ہم جنس بنائی ہے. غیر جنس ہوتا تو پھر بھی کہتے بھائی پتہ نہیں کس علاقے کی تھی، کون تھی، کس جنس کی تھی، پھر اختلاف پیدا ہو جاتا. ہو بھی سب ہو اسی جنس میں، غیر جنس بھی نہیں. پھر بس کمن ہمارے جاد کزیر ہوں، پھر ان دونوں میاں بیوی سے، ایک ہی میاں بیوی، ان دونوں میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. متق اللہ الذی تساءلون به والارحام، ڈرتے رہو اللہ کی حکم حدودی سے، ڈرتے رہو اللہ کی حکم حدودی سے. وہ اللہ جس اللہ سے تم مانگتے ہو، جس اللہ سے تم مانگتے ہو، اس اللہ سے کی حکم حدودی کیوں کرتے ہو پھر؟ اور آئندہ احکام کی پابندی کر کے قطرے نزے میں بچو. آئندہ جو آ رہے ہیں احکامات، ان احکامات کی پابندی کر کے قطرے میں جی بچو. قطال ارحام حضرت مضاف کا ہے، سال ربی آگے قطال ارحام ہے، الرحام یہ منصوب ہے اور اصل مضاف اس کا معذوب ہے. قطال ارحام جو مضاف کا اعراب تھا نا، وہ مضافرے کو دے دیا اور مضافت کر دیا، الرحام یعنی قطال ارحام ہے. ہاں اللہ کی حکم حضوری سے بچتے رہو جس اللہ سے تم مانگتے ہو، اور آئندہ احکام کی پابندی کر کے قطرے میں سے بھی بچتے رہو. ان اللہ کا علیکم رقیبا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ حکم حضوری کر لیں گے، خدا کو کیا پتہ چلے گا. جیسے کہ آنکھ بچا کر کے کہیں کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے، بادشاہوں سے تو کر لیتے ہو، وزیروں سے تو کر لو گے، آنکھ بچا کر کے آپ اپنا کام کر لیتے ہیں، خاندان سے دکان کو جا کر کے کام کر لیتے ہو. یہ ہے مخلوق، اللہ جانے وہ خالق ہے. ان اللہ کال علیکم رقیبا، اس میں شک نہیں، اللہ ہر وقت تمہارا نگرانی حال ہے. اس بات سے کر کے کسی ایک وقت میں بھی حکم حکم نہیں کرنا، نہیں تو تمہارا یہ شیرا کا بکھر جائے گا. یہ تمہید ہوگا عام نمبر سے مطلب. اب سن باتیں، باپ پہلا کس میں ہے؟ معاملات میں ہے. یہ معاملات جو ہے نا آگے دو قسم کا ہے. ہاں کہ تدبیر منزل اور دوسرا ہے باب الاحسان فضل احسان میں آپس میں احسان کرنا ہے نہیں پہلا فضل پہلا فضل تدبیر منزل میں باب الاول بھی تدبیر منزل میں ہوا نا سارا اور آگے جو ہے نا وہ صرف تدبیر منزل تھا کہ دوسرا فصل جو آئے گا وہ آئے گا احسان میں وہ بھی تدبیر منزل ہی میں داخل ہے وہ بھی ایک نیا تدبیر منزل اور دوسرا احسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو ببل والے دین احسان قربا والے تاما والے مساکین نے بس چار دیا قربا والے چار دیا چلتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ جو تدبیر منزل ہے اس کے اندر احکامات ہیں 16 احکام تدبیر منزل میں 16 احکام پہلا حکم اموال یتامہ کے بارے میں ہے دوسرا حکم نکاح یتامہ کے بارے میں ہے پہلا حکم اموال یتامہ دوسرا مہر یتامہ تیسرا مال یتامہ نکاح یتامہ پھر مہر یتامہ تیسرا حکم مہر یتامہ چوتھا حکم مال یتامہ رشت کے بعد دو یہ قانون بتایا بھائی پہلے اجماع تھا کہ تفصیل آ گئی ہاں رشت کے بعد دو پانچواں حکم مورث کے مال میں سب وارث حقدار ہیں مورث کے مال میں سب وارث حقدار ہیں چھٹا حکم وارث یتیم ہو تو اس کا حکم وارث یتیم ہو تو اس کا حکم ساتواں حکم وراثت وراثت کی تفصیل اولاد کو کتنا دیں باپ کو کتنا دیں ماں کو کتنا دیں بیوی کو کتنا دیں خامد کو کتنا دیں وغیرہ وغیرہ آٹھواں حکم سیاست ثانیہ نواں حکم عورتوں پر ظلم سے رکاوٹ دسواں حکم عورتوں کو مار دے کر پھر واپس نہ لو گیارہواں حکم محرمات محرمات کی تفصیل بارہواں حکم جی محرمات کی تفصیل بارہواں حکم مال جان میں ناروا تصرف سے رکاوٹ تیرہواں حکم ممتنعات عادیہ کی ممتنعات عادیہ کی تمنا سے رکاوٹ چوتھا حکم مولا موالات کی وراثت کی ترمیم پہلے بھی چلتی تھی وراثت مگر اس میں ترمیم کر دی تیرواں ممتنعات عادیہ کی تمنا کرنے سے مارا چوتھا حکم مولا موالات کی وراثت میں ترمیم مولا موالات کی وراثت میں ترمیم پندرہ حکم میاں بیوی کا باہمی معاشرہ کا بیان میاں بیوی کا باہم معاشرہ کا بیان سولہ حکم میاں بیوی کے باہم اختلاف کی صورت میں صلح کرا دینا میاں بیوی کی باہم اختلاف کی صورت میں صلح کرا دینا سولہ حکم ہو گئے جی پہلا فضل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا رشد بلوغ کے بعد یہ قید میں اس وقت لگا رہا ہوں چوتھا حکم جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے رشد بلوغ بالغ ہونا لڑکا بالغ ہو جائے بچہ جس کا باپ مر چکا ہے بالغ ہو گیا ہے اور ایسا مزدار کے بعد یتیموں کو ان کا مال دے دو چپ کر کے, رکاوٹ نہ پیدا کرو, رکاوٹ نہ بنو, ان کا مال ان کے حوالے کر دو, اور یوں بھی نہ کرو لا تقبل الخبیث من الطیب, مت بدلو حرام مال سے پاکیزہ مال کو, گندی چیز جو ہے وہ ان کے حوالے کرو, اچھی چیز اپنے پاس رکھ لو, حرام مال سے پاکیزہ مال کو مت بدلو. بلا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, مت خرد برد کرو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے خرد برد کر جاؤ کہ تم کھاتے کیا رہے ہو, لکھتے کیا رہے ہو. یہ نہ ہو انہو کان حبن کبیرہ, کیونکہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. یہ پہلا حکم ہو گیا جی, مالے کے دامہ کو نکال لینا, مال کی ضرورت پڑتی ہے نکاح میں, اس وقت پہلے مال کا ذکر کیا پھر نکاح کا ذکر آ رہا. وہی پھر تم اللہ کو سجو کے لیے دامہ من کے ہوں تو لکمین نے چاہیے مسئلہ ہو چلا سو روپا کہیں پھر تم اللہ کا دن ہوا ہے لسن ہوا بولا کہ صحیح مال حکم لال کرنا اللہ کرو. اگر تمہیں خطرہ ہو انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں, یعنی یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے جائز تو ہے نا, تو اب ان کے پاس پلتی رہی, اب بالغ ہو گئی, چلا کر بیٹھے بجے تھے جن گھر میں رہتی تھی, انہوں گھر پلتی رہی تھا کچھ تھوڑا سا دے دیں گے چپ ہو جائیں گے, کون سی بولیں گے ایسا کچھ جاتا کا کام لو. اگر تمہیں خطرہ ہے ہاں پھر ایسا کیا کرتے تھے, اور بھی بہت سی گڑبڑیں کرتے تھے, کئی باتیں ہیں. بعض قریشی دس دس بلکہ دس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے, جب بیویوں کے مسائل کی وجہ سے نادار ہو جاتے تو جو زیر پرورش یتیم ہے نا ان کے مال کی طرف جھکتے اور اس کو خرچ کرتے. اس بنا پر حکم دیا کہ جان سے زائد سے نکاح نہ کرو, یتیموں کا مال لینے کی ضرورت پڑ جائے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ انسان نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں ان کے حق میں, ہم کے ہوں ماں تو بلکم من النساء, ان کو چھوڑ کر اور عورتوں سے نکاح کر لو, خواہ مخواہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر رہا ہے تمہیں, اور عورتیں تھوڑی بڑی ہیں, جو بھی بھلی معلوم ہوں یعنی جو شرح تمہارے لیے جائے دو دو کرو بے شک, تین تین کرو بے شک, خاص چار چار ہے بس, چار سے زیادہ ہے مسئلہ مسئلہ سوال پا. پھر اگر ان کئی بیویوں میں برابری کے ساتھ برتاؤ نہ کر سکو, کہیں سے تم اللہ کا دل ہو نہ کر سکو گے تم برابری ان میں, پھر خام خواہ چار چار ہی کرنی ہے تم نے, خواہ ایک دوسرے موقع رہے تین تین ہی کرنی ہے تم نے, ظلم ہوتا رہے بے شک, دو دو ہی خام خواہ کرنی ہے, سوکڑے آپس میں لڑتی رہے, انتظام کر نہیں سکتے تم, پھر گواہ ہے رہتا, پھر ایک ہی بیوی کا ہو, ایک ہی بیوی کا ہو بس, تو ماں منع کرتے ہیں مالو کو, یا لوٹی کر لو جو تمہارے بھائیوں کے ملک ہے, اس کا رہا یہ گھر ایک کر لو, یا تم حقوق نہیں ادا کر سکتے لونڈی سے نکال کر لو, لونڈی کے حقوق ایسے ہوتی بھی نہیں, وہ تو جب وہ مالک کی خدمت کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے, جب کہیں موقع مل جائے تو اس کا استعمال کر لیا, تمہارے اوپر حجت نہیں آئے گا. اور ماں ملک تیمان حکم رانی کا ادنا اللہ کا رول, یہ تدبیر زیادہ ترین مسئلہ آتا ہے بے انصافی سے بچنے کے لیے, یہ تدبیر تمہیں بڑی اچھی بتائی ہے میں نے, یہ تدبیر زیادہ کرینے مصلحت ہے بے انصافی سے بچنے کے لیے, یا یوں کو ایک ہی طرف جھک پڑنے کے لیے, ایک طرف تاکہ نہ جھک سکتا, دو حکم ہو گئے جی. تیسرا حکم مہر یتامہ کے متعلق, وہاں تم نے سارا سنجو کہا تھا نہ نکلا, ہاں اور یہ اصل میں ان لوگوں کی یہ غلط عادت تھی اپنی لڑکی کا نکاح کرانے کے بعد مار آپ ہی لے رہتے تھے, کھا پی گیا لڑکی کو رجا لے جائے तो मार मार क्यों ले लिया, लड़की में जानी हुई ठीक है जी। खुदा ने फरमाया तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ कान आबाव यून मिल मारे है जन फल दून मन मुखातम तो मिल आबा, खिताब बापों को हो रहा है, वो सुन लड़कियों के बापों की तरफ है। दे दो अपने अपने बेटियों को जो जिनको तुमने निकाह कर दिया है तो बीवियां मर गई हैं, उनको दो उनका मार नहला हो दिली से, उनकी चीज उन्हीं को दो, तुम्हारा उसमें कोई हक नहीं है। कहीं तिमिनोला कुमार से मिनोला सर अकुलू रोहनी मरिया, हाँ इसके बाद तुम दे दो ना, इसके बाद अगर वो लड़कियां कुछ दिली के साथ खुद बखुद ही उसमें से कुछ तुमको छोड़ दे जाते थे तो उसको खा सकते हो, रज का पचता शौक से खुश होकर खा सकते हो, यानी खुश दिली से तिमिन रखो काम अलसन, वो बात आ गई काम है तो लसन खुश दिली से। तीन हुक्म हो गया जी, चौथा हुक्म سرپرستوں کی طرف ہے او سرپرستو نا سمجھ یتیموں کے سپرد نہ کر بیٹھنا اپنے وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے گزارے کا سبب بنایا ہے یتیموں کے سپرد نہ کر بیٹھنا اپنے وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے گزارے کا سبب بنایا ہے ان کے حوالے نہ کر دینا, وہ تو پھر بچے بھی میں نہ سمجھ وہ بھی جانے دو اسے کر لیں گے, وہ تو دنوں میں ختم کر دیں گے اجاگر کر دیں گے, ورز کو ہی آ وقسو ہو البتہ اس مال میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو, وقسو ہم ان کے پہناتے رہو اسی مال میں سے کھلاتے پلاتے پہناتے رہو, بلکہ حضور نے فرمایا ہے اس میں تجارت کرو تاکہ مال بڑھتا رہے اور صدقہ اس کو ہلاک نہ کر دے, صدقہ یہی ہے کہ وہ جو کھاتا پیتا ہے گھٹتا جائے گا مال, جب تم تجارت شروع کر دو تو اس کا مال بڑھتا رہے گا گھٹے گا تو نہیں, قیامن تمہیں گزارا ہے قیامن میں گزارا پوری ہم کالم معروف ان کسان نرمی سے معصوم طریقے سے بات کہتے رہو, بچہ تیرا مال محفوظ ہے ہم تیرا مال ہمیں کھانا حرام ہے شرح جیسے سور کھانا حرام ہے پرایا مال کھانا اس طرح ہم مال تیرا کھاتے نہیں بلکہ تیرے فائدے کے لیے رکھ رکھا ہے, جب تو بڑا ہو جائے گا نا مالک ہو جائے گا تیری چیز ہے تو لے جانا, ہم تو الٹا تیرے مال میں جمع کر رہے ہیں, ہم تو بڑھا رہے ہیں تاکہ تجارت کے ذریعے بڑے مال تم کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو, کیا چاہیے جو چیز تمہیں چاہیے ضرورت کی ہم تمہارے لیے تیار رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نرمی سی بات ہے. ہاں وہ خرید کا تاما اس دور میں اس رقبے میں جو کہ ابھی یتیم بچے ہیں اور اب بالے ہوں گے تو ہوں گے مگر ان کو دینا ہے جب بالے ہونے کے بعد ان کو مار ہو, اس سے پہلے پہلے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے نا سمجھدار بھی ہے کہ بے وقوف ہے پاگل ہی ہے برمان لیا تو کیا اڑا لیا, اس واسطے کر کے تمہیں آزمانے کے لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں, وہ کلو یہ کام حق کا لا بلا ان کا مجھ دن منگوا رہا ہوں بلا کا کلواج رابطہ یک کروں, تم ایسے یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہا کرو آزماتے رہا کرو ان کے عقل شعور کا جائزہ لیتے رہا کرو ان کے عقل شعور کا جائزہ لیتے رہا کرو, حتیٰ کہ اذا بلغوا النکاح جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں جس وقت تو وہ نکاح کے عہد ہو جاتے ہیں, نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے نکاح جائز نہیں, سمجھائی خاص وہ جو وقت ہوتا ہے بلوغت کا اس وقت انسان کو خواہش ہوتی ہے, سمجھائیے پہلے تو بیچارے کو کوئی پتہ نہیں نا اس کو نکاح کر اس کو کیا پوچھنا, جب باغے ہوگا جب اس کو خواہش پیدا ہوگی یہ وہ وقت آ جائے, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کسی وجہ سے نکاح نہ جائے جائے جیسے پرویز سمجھتا ہے, میں نے یہ ساری تقریر یہاں لکھ رکھی ہے. اور عبدالحکیم خان جو پہلے مرزائی تھا پھر مرزائی ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا, مگر وہ مسلمان پھر بھی نہیں ہوا, وہ اپنے کوئی کسی اور مسلط پہ ہو گیا تھا, مسلمان نہیں ہوا, مرزائی ہو کر نہیں مخالف ہو گیا. وہ مرزائی اس کو مرتد کہتے ہیں, اس نے تفصیل قرآن کی لکھی ہے. افسوس ہے وہ ایک آدمی کے پاس ہے بریلوی, ایک دو دفعہ اس سے لیا کچھ, میں نے فیض حاصل کیا مگر آپ کو دیتا نہیں. عبدالحکیم خان کا اگر قرآن کہیں سے آپ کو مل جائے مجھے دیو کہا کہ میں اس کا فوٹو کر کے نہیں اس کو پھر میں اس میں سے چیزیں حاصل کروں. یہ امبالے کے بٹالے کا کہیں ہے. ہاں وقت میں یہ کام آپ تم ایسے یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو, ان کے اپنے شعور کا جائزہ لیتے رہو, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. پھر آلس تم انہوں رشتہ اس وقت اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھ لو, باقی ہوشیار ہے بچہ, سمجھدار ہے, بٹ وہ بھی نہیں بے شک ان کا مال ان کے حوالے کر دو. گواہ بنا لو, یہ گواہوں کا حکم دنیاوی ضابطہ کی تکمیل دیا جا رہا ہے، ورنہ خدا کو سب کچھ بتائیے نا، ہر امانت اور خیانت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، وہ کافی ہے حساب لینے والا۔ کتنے حکم ہو گئے جی؟ چار۔ پانچواں حکم آیا، نجائے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، من نجائے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، نجائے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ مردوں کا حصہ ہے نا، جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ چھوڑ مرے اور دوسرے قرابت والے چھوڑ مرے، تو مردوں کا حصہ ہے نا، یہ تو تم دیتے ہی ہو نا، کسی طرح جن میں سارے نصیبوں میں ماتا نکل وال جانے والا قبول، عورتوں کا بھی حصہ ہے، وہ تو تم جانتے ہو نا، مردوں کا تو حصہ ہوتا ہی ہے، وہ نہیں تو وہ تمہارے گردن کے اوپر لاش رکھ کر کے تم سے لے سکتے ہیں، اور بیچاری نازک حالت ہے، اس واسطے کہ وہ کیسی کسی بیچاری چپ کر جاتی ہے۔ میرا حکم ہے، میں کہتا ہوں جن میں سارے نصیبوں میں ماتا نکل وال جانے والا قبول، عورتوں کا بھی حصہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ عورت کو کچھ نہیں دینا چاہیے، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور دوسرے قرابت دار چھوڑ والے ہیں۔ جی یہ تھوڑا سا تو ہے، یہ عورت کیا کرے گی، یہ مردوں کی بھی کام نہ آئے تو عورت اس میں بچا لے تو کیا، اس بات سے کر کے مردوں کسی نہ دیتے ہو، مما کلو او کسولو، کھائے وہ مال میں تم کا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ کوئی سوال نہیں ہے تھوڑے بہتے ہونے کا، بس ہائے ایک سوئی تاجا ہے اس میں بھی مرد کا حق ہے اور عورت کا بھی حق ہے، مکلم نصیبم مبلولا، بہرحال ہر ایک کا ایک ایک حصہ ہے، مقرر شدہ من جانب اللہ، خدا کی طرف سے مقرر شدہ حصہ ہے۔ کتنا ہو گیا جی؟ بات ہو گئے، چھٹا ہو گئے، میرا حضر قسمت اور قربا والی تعالیٰ علم ساکن فل سکون ملو حصول ملو کو علم معروف۔ اب وارث یتیم، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وارث یتیم آ گیا ہے، کہنے لگے جی میرا حصہ بھی دیو نا، وہ ہے بچہ یتیم تو چھوٹا بچہ، اس کو تم دے دو گے یہ سارا کچھ ہے جو اس کا حصہ ہے، وہ تھوڑا دے گا تھوڑی بہت، تھوڑی دینو بچارا نا سمجھ بچہ جو ہوا، اگر وہ آ جائے پھر اس کا حکم بتایا، بے لحاظ قسمت اور قربا، جب ترکہ کی تقسیم کے موقع پر وہی قرابت والے یتیم اور مسکین حاضر ہوں، یہ جواب ہے نا، یہ تو تفصیلی ہے، قل القربا مفصل، ولی یتامہ ولی مساکین تفصیل ہے ان کی، ماں تو تفصیلی ہے، جب ترکہ کی تقسیم کے موقع پر وہی قرابت والے یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو اس ترکے میں سے ان کو کچھ تھوڑا سا کھلا پلا دو، بوتل پلا دو، آج کیا ہے ان کو کوئی مٹھائی لے کر کے روکائے کہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دو، میں بچہ کھا پھل سکو مل ہو وکول رہوں کون معلوم، ان کو نرمی سے معقول طریقے سے سمجھا دو، نرمی سے معقول طریقے سے سمجھا دو کہ بچوں غم نہ کھاؤ، تمہارا مال ہے، ہم تمہارے اوپر حرام ہے، بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے نا کہ تمہارے پاس ہی آئے گا، ہم تمہیں رکھ سکتے ہیں، اور لوگوں خیال رکھنا تمہارے بچے بھی ہو سکتا ہے کہ یتیم ہو جائیں، تو تمہارے بچوں کے ساتھ اگر وہی معاملہ کیا جائے تو تم کرنا چاہتے ہو اس یتیم بیچارے کے ساتھ، جو تم مر جاؤ تو تمہارے بچے پیچھے یتیم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، خطرہ ہے نا تمہیں، ایسا تمہیں یاد نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ بھی نہ کھانا یتیم کا مال، یتیم وارث کا حصہ نہ کھانا، بلکہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے یہ خیال کر کے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوڑ مرے کمزور اور ناتوان اولاد خابو والے، ان کو ان بچوں کے مالک کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں، خطرات گزرتے ہیں، تو سوچ لینا اس واسطے ولیت تک اللہ ان کو چاہیے کہ خدا کا ڈر رکھیں, خدا کا خوف کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, یتیموں سے سیدھی سچی بات کہا کریں. یہ سوچ لیں اگر ہم مر جائیں تو ہمارے بچے جو ہے نا ان کے ساتھ دوسرے لوگ کیا برتاؤ کریں گے, ایسا برتاؤ جیسا تم کرنا چاہتے ہو ایسا اگر وہ کریں تو اچھا لگے گا, تو پھر نہ کرو نا, خود بھی نہ کرو تو تمہاری اولاد کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, سیدھی سیدھی بات, سچی سچی بات یتیموں سے کہہ دو. اور یہ یاد رکھو یتیم کا مار کھانا آگ کھانا ہے, آگ کے اندر کرنا ہے اپنے پیٹ. ان نظریہ یا کرونا والی ظلمن انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. یتیم جانو کہ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال خرد برد کرتے ہیں بس وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں. وسيصلون سعيرا, یقینا مرنے کے بعد فوراً دوزخ میں پڑیں گے دہکتی آگ میں. یہ بندگی آگ ہوگی نا, پھر اصلی آگ میں جائیں. چھ حکم ہو گئے جی, ساتواں حکم بہتی آ گئی داخل ہوں گے. ساتواں حکم دوسری کنواؤں بھی اور آدھی کنگے کر حاضر ہوں بھیا کہیں کن ڈسائل وہ پسند ہیں بلند نظر بابا تبق لیکن کام کو آگے دیتا ہوں بلان میں وغیرہ بھلے ان کو مارے تھے میرے بس سو سنی تبق ہے ان کا نہ لوگ غلط کہیں ہمیں کلو والے دو ہماری بہو ہے بابا ہمارے ان میں سو روس کہیں ان کا نہ لوگ ہے بس ان میں سو سنی بازی اسی اتی اسی بیا او دین ابا حکم ابنا مسلمانوں یہ ہوئے زخل امتیوں کی طرف ہے, نبی پاک کو کوئی خطاب نہیں. او امتیوں, او مسلمانوں, یوزیکم اللہ, امتی حضور تو امتی نہیں نا, حضور تو ہے نبی اور ہم امتی ہیں, ابو بکر صدیق امتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ہاں. او امتیوں, اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے, یہ یاد رکھنا. یا امتیوں کا لفظ بڑھاؤ تاکہ شیعہ کا اعتراض ختم ہو. شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے قرآن کی مخالفت کر کے ارتداد اختیار کیا, مرتد ہو گیا ابو بکر کیونکہ قرآن کے حکم کی اس نے سب مخالفت کی ہے. بکواس بکتا ہے, یہ حلوئے زخم یہ حضور کی طرف ہے ہی نہیں, یہ امتیوں کی طرف ہے. سمجھا نہیں دلیل کیا ہے؟ نہل معاشرے رسومات رکھنا ہے. اچھا پہلے آیا ہے کہ دو دو کرو اور تین تین, تین کرو چار چار کرو. حضور نے کتنے کی ہے؟ تو یہ بتاؤ قرآن کے حکم کی مخالفت کی تو حضور نے کیا کیا؟ یہاں اقتدار کا فتویٰ لگایا خبیث کہ نبی بھی مرتد ہو گیا ملے گا مل رہا اور خبیثہ وہاں تصدیق ہے کہ نا, یہاں بھی حضور کی تصدیق ہے. حضور مخصوص پر نوباد ہے بلکہ حضور داخل ہی نہیں ہے اس حکم میں, حضور داخل ہی نہیں ہے اس حکم میں. سمجھے نہ ہنماج انبیاء یا ابو بکر نے اپنی طرف سے حدیث گھاڑ لی ہے, گھڑی نہیں. اس کے علاوہ سنو ابو بکر, لکھ لو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, خلفاء اربعہ ہو گئے نہیں, عباس, حسین قطب الجمال, ابو الدرداء, ابو ہریرہ, عبد الرحمن ابن عوف, زبیر ابن عوام, سعد ابن ابی وقاص, کتنے ہو گئے جی؟ ہاں جی, زبیر ابن عوام, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن ابن عوف, زبیر ابن عوام, سعد ابن ابی وقاص, اور ازواج مطہرات نو کی نو, نو کی نو ازواج مطہرات, نو وہ ہو گئی تو گیارہ یہ صحابہ ہو گئے بڑے بڑے اول العزم صحابہ. ٹھیک ہے نا جی, کتنے ہو گئے؟ بیس صحابہ. دس صحابی بھی ہوں تو تواتر بن جاتا ہے, یہ بیس صحابہ ہے, ایک ڈبل تواتر ہے. اور پھر سب جتنے بھی صحابہ تھے سب کے علم میں ہے نا کہ ورثہ حضور کا نہیں تقسیم ہوا, پتا ہے نا سب کو. جب سب کو پتا تھا کوئی ایک بھی نہیں بولا ایک بھی نہیں بولا تو سکوت کیا. اب سکوت و بیمار حضرت بیان بیان یعنی موقع تھا بتانے کا, ورنہ تو کہا جائے گا گنگا شیطان حق بات سمجھ کر کے پھر وہ نہیں بولا تو گنگا شیطان ہوا. صحابہ کے متعلق شیعہ تو کہہ سکتے ہیں مگر ہماری زبان جل جایا کر پھر وہ بولے. بی بی صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ خود گئی تھی وہاں, خود نہیں آپ کا نظارہ خود گواہ ہے اس بات کی کہ کوئی گواہ کا یہ بات نہیں, کوئی بھی نہیں کیا. الہام الباری میں لکھا ہے نبی اکرم کی کل میں بیویاں تھی, وہ یوں بن جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو بھی ساتھ ملا وہ بہت ہو گئی تھی, ایک حضرت زینب بہت ہو گئی تھی, ایسا کر کے اور بیویوں کا حساب کر کے لیں گے تو پندرہ بن سکتا ہے. سمجھے نہیں, یوں نہیں کسی کو حضرت دنیا سے رخ سکتا ہے اس وقت پندرہ کی, یہ مطلب نہیں اس کا. اس وقت جو بہت ہو گئی تھی ان کے دور میں ان سے تو شمار نہ کرو, جو ان کو شمار کیا جائے تو پھر پندرہ بن جائیں گے. ایک وہ عورت تھی جس کا حضرت نے حضرت یوں کو کرنے لگے تھے تو وہ کہنے لگا ان سے بھی کہا جائے گی اور کسی کی کچھ عورتیں تھیں. تو ہر حال یہ کل جائیں گے حساب سے بن جائے تو بن جائیں, ورنہ اس وقت حضرت کی بجلی جو تھی حضرت جب بہت ہوئے تھے اس وقت بن گیا تھی. ٹھیک ہوگی بات ہے تو خط لگ گئی تھی, ہاں ہاں بات میں نے بندہ بھیجا تھا, بندہ بھیجا ہو سکتا ہے حضرت کو بھیجا میں بتاتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ حدیث اور بخاری میں بھی ہر سنت کا لفظ موجود ہے, خود بخاری میں انہوں نے بندہ بھیجا ہر سنت کا لفظ موجود ہے. یہاں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے خود مطالبہ کیا, اس کا مطلب یہی ہے مطالبہ کیا بواسطہ اس آدمی کے. اس کی مثال بتا دوں, اس کی مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھی کو مقداد کو, جاؤ حضرت سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ؟ یہ مرضی کے ساتھ غسل کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ میں نہیں جا سکتا, میں خود برائے راست تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے, حضرت کی صاحب شادی میرے گھر میں ہے, مجھے شرم آتی ہے. اس بات لیکن تو جا جا کر مسئلہ پوچھا. اور ایک حدیث دوسری اس بات ہے کہ حضرت علی نے حضور سے پوچھا, میری حدیث آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا سے مقدار کی پوچھا. سمجھائی نہیں؟ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ مطلب ہے, حضرت نے فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا بابا سے اس آدمی کے اپنے چچا کے دادا ہو گئے نہیں آتے تھے, چچا تو نہ دادا ہوئے یعنی ان کے واسطے تھے کہ حضرت علی کے واسطے تھے نہیں, باہر ہاتھ بندہ بیٹا وہاں اگر آ گیا کہ حضرت نے مطالبہ خود کیا اس کا مطلب ہے بواسطہ اس نے مطالبہ کیا. اب ٹھیک ہوگی بات؟ اب تو مطالبہ کیوں کیا یہ بات بتانی ضروری ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کو علم تھا اس مسئلے کا, حضور بتا دیتے کس طرح کہ ایک دفعہ اپنے حسن اور حسین دونوں کو لے گئی, یا حضرت کوئی پتہ نہیں زندگی کا آخر ہوتی ہے آخر کو کچھ حصہ دے دیا, میں کیا لوں میرے بچے جو ہے تو کچھ حصہ دے دو حسن کو اور حسین دونوں کو. انہوں نے کہا بچی میں نے شجاعت دے دی ہے نا اس کو حسین کو اور سلح دے دی حسن کو. سمجھ گئی یہاں سے کہ وراثت وہ مالی وراثت نہیں بلکہ یہ وراثت جو ہے نا علمی وراثت ہے, یعنی جو اور اوصاف حسن ہے ان کی وراثت ہے, یہ وراثت مالی یہاں کوئی نہیں. اور ہر بات کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ہے کیا چیز, نہیں پتا تھا. انہوں نے یہ مسئلہ پوچھوایا کیوں؟ اس واسطے کر کے کہ تاکہ بعد میں کمینی صاحب آ کر کے اعتراض نہ کریں کہ قرآن کی مخالفت کی ہے تم نے, قرآن میں حکم ہے یوسف اللہ اور یہ ان سے تقسیم نہیں کیا انہوں نے, کمینی صاحب اعتراض کریں گے ان کے لیے پہلے منہ بند کر دوں ان کا. انہوں نے جا کر کے بندہ بھیجا کہ ابو بکر کو کہو, انہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ ابو بکر کو بھی علم ہے کیونکہ وہ خلیفہ ہے اور حضور خلیفوں کو بتاتے رہے ہیں کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے, حضرت عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس سے اندازہ رکھتا تھا کہ حضور حضرت کو کتنے کو خلیفہ کریں گے. تو اس وقت سے انہیں اس مسئلے کا علم ہوگا, ان سے جا کے پوچھواؤں گی اور جس کو پوچھوایا وہ آگے حدیث بیان کریں گے. حدیث بیان کریں گے, عوام کو جو نہیں پتا ان کو بھی پتا لگ جائے گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جناب وہ بندہ گیا کہ حضرت مادو کا زارا کہہ رہی ہے اگر تمہارا تمہارا باپ مر جائے تو تمہارا حصہ ہے کہ کوئی تم مر جاؤ تمہاری اولاد کو حصہ ملے گا کہ نہ ملے گا. کس تحقیق سے بات کی؟ بالکل ملے گا. کہ میرے فاطمہ کا جو ابا مر گیا ہے تو پھر اس کا حصہ کوئی نہیں فاطمہ کو ملنا. حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم زبان سے اپنے ان محفوظ کانوں سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نہ ہم معاشر نبی آئے لالو نہ سو ماں ترک نام سادہ کا چو. یہ بات انہوں نے فاطمہ زہرا کو آ کے کہہ دی. فاطمہ زہرا چپ کر کے ٹھیک ہے, اب انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں چلا, کوئی تحریک نہیں چلائی, کوئی بات نہیں کی, چپ کر گئی. اور پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں, یعنی وراثت کے بارے میں کوئی بات نہیں. خلیفہ ثانی کے زمانے عباس اور الوالی دونوں گئے تھے اور دونوں کو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا پتا ہے کہ نہیں انہوں نے جو بربادی وہ اصل میں چاہتے تھے کہ یہ اس میں درکن نہ کرے, کھائے اور تھوڑی بچے کا کرتا وہ کھائے میں جن بھی معاملہ کرتا فتح کے معاملے میں اس طرح سے کر کے اس کو ہٹاؤ کے جو کہا تم دونوں صحیح انتظام کرنا کہ ٹھیک ہے نہیں تو میں تم دونوں کو خارج کر دوں گا کہ کچھ کوئی سولہ سال بات رہا ہے لڑکوں کو اتنا ملے گا جو لڑکوں کے حصہ جتنا ہے دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کو جاؤ. اچھا اب لڑکیاں کئی ہیں لڑکا کوئی نہیں بھلا ان میں سولہ سال آتا ہے ان کو میت کے مال متروکہ میں سے دو تہائیاں دیں گے یعنی تین حصے کرو تین حصے میں سے دو حصے ہم دو حصے دو لڑکیوں کو پہلے ملتے تھے دو سے چار لڑکی ہم لوگ تب بھی تین حصہ مال کا کر کے دو حصے تم لوگ کو دو لڑکیوں کو جو تین ہے چار ہم دس ہے تین سال کارن وواہ ہو جاتا اور اگر ایک ہو تو پھر کیا کیا جائے اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو بھلا ہم جس ہو اس کے لیے کل مال مفروضہ کا مصر آٹھ ایک پتہ سر ہوگا. ایک جب ہے جب ماں باپ کوئی ہوں اور اگر ماں باپ ہوں پھر ماں باپ کو کیا ملے گا بھلے کا بڑا ہی کل واہ جن میں ہمیں شروع سے نہیں مار پایا تھا اس دنیا کے ماں باپ کو بھی یعنی ہر ایک کو الگ الگ یونی کی دونوں کو اکٹھا دے دو بلکہ ہر ایک کو الگ الگ چھٹا چھٹا حصہ دے دو اس مال میں سے وہ جو کھیل گیا ہے تین کام الگ الگ بشر دے کے اس کی اولاد میں چلتا الگ کی اولاد نہ ہو اس کی ماں باپ بولے اس کے بارے بن گیا ہے اب بتاؤ کہ کیسا ملے گا اس کی ماں تو دو گھر کی ہائی باقی باقی بات ہو تو بلانے سے پوچھا جو آپ نے سوچا بتایا ماں کو چاہیے جو بلاتی باقی بات ہو کھانے کھانے لو سکنا تو اگر کچھ ہو یاد میں ہے جیسے پیار کو بھی ہوگی بارہ بچہ میں ایک جمع کرانا کر لیں گے یا میں لگا نہیں کریں گے بہت بڑی وکیل ہوں مجھے وکیل ہوں اگر ان کا ہو تو تم نے سوچے میں سے ہم جو جن کی زمین مرغل ہیں اس سوچے میں سے چھائی حصہ استعمال کر لے گا جو وہ چھوڑ نہیں ہے مگر یہاں بھی وہی قید ہے گنگا جو اس میں تیزی سے نکلا ہو گئے اچھا اب خامن مرد ہے عورتیں مرضی ہیں وہ رحم میں جو لوگ ہم بات کرتے ہیں ہندو میں کوئی تمہارا عورتوں کا تو خیر اتنا ہے اس مال میں جو تم خامن چھوڑ مرے ہو بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو کہیں کہاں ہو تم والے دن اگر تمہاری اولاد ہو لڑکا یا لڑکی کسی عورت سے یا کسی اور عورت سے آگے نہیں لیکن ہے اس عورت سے ہو اس عورت سے ہو وہ بچہ بچی یا کسی اور عورت سے ہو بچہ بچی پہلے ہم میں سونے ہوں ان بیویوں کو جو چھوڑ مرا ہے وہ سب ایک ہو خاص دو ہوں خاص تین خاص جا ہوں ہم سب کو سنگ ملے گا آگرہ ہم کا ملے گا ان بات طرف تم جو تم چھوڑ مرے ہو یہاں بھی کہا جانا بات ایسی یقین کیوں سنگ رہا ہوگا ہم کتنے بھی ان سب کو چاروں بنے گا آپ نے وہ آگے آپ نے کہا تو سنبھال لیا ٹھیک ہے رجنی کہ رجنی بھی ایسے کلا لیتے ہیں ہمیں آتے ہیں کلا لیتے ہیں وجہ ہم رسم اور اٹھ کون اگر صاحب نیاز میت مرد ہو یا عورت ہو اس طرح کا مرد عورت ہو کہ وہ کلالا ہے کلالا کے کیا مطلب اس کا اب کسی کوئی نہیں ماں باپ اس کا کوئی نہیں اولاد اس کی کوئی نہیں اس کو اوسرا پائے دیتے ہیں ہماری بولی میں اس کا ماں باپ کوئی نہیں اس کی اولاد کوئی نہیں مرد ہو مرنے والا یا عورت ہو ہاں البتہ اس کا کسی بھائی ہے یا کسی بہن ہے وہ یہاں پلاکوں سے لے کے ثابت ہوئی ہے یا حضرت مشہور سے کہ اخر جمعرات کیا ہے سیدھی بھائی سب جمعرات ہی سے ہیں سیدھی بہن بھائی کا کیا مطلب ہے بھائی بہن تین قسم کے ہوتے ہیں ایک جو شخص اس کا جو ماں باپ ہے دوسرے بھائی کا وہ ماں باپ ہے دونوں کے ماں باپ ایک ہیں یہ ہے چھٹی اور ابھی کی ٹھیک ہے جی اور ایک یہ ہے کہ میرا باپ اور ہے اس کا باپ ہے ہمارے ماں ہم دونوں کی یاد ہے اس کو کہیں گے اور ایک یہ ہے کہ میری ماں الگ ہے اور اس کی ماں الگ ہے مگر باپ ہم دونوں کا ایک ہے اس کو کہیں گے ہی جو میرے باپ میں ایک سب سے اوپر ہے میں وہ سب سے ہوں میری شکر کی بہن ہے ایک بھائی بھائی بہت ہو گیا اس کا نام ظاہر تھا اور میں بھی ایک تھی اور ایک میں گھومتا ہے وہ مجھے جب سادری ہے وہ حقیقی شکیقی بہن ہے میری میرا جو باپ ہے اس کا بھی وہی باپ ہے جو میری ماں ہے اس کی وہی ماں ہے ہم حقیقی بہن بھائی ہے پھر میرے ابا جی نے کم شادی کی اس سے بھی میرے جو بہن بھائی ہے ایک میں بہت بھائی ہے لیکن کہ باپ میرا انہوں کا یہ کیا ہے تو جہاں جو میرے ہم لوگ تین بہن بھائی ہیں میری امر نے پوجاری نے پتنی کی مصیبتوں میں کسی اور جگہ نکال دیا اس جگہ نکال دیا ہم کو وہاں سے بھی میرے دو بہن بھائی ہیں تو وہ کی بات ہے وہاں سے میرے دو بہن بھائی ہیں تو میری ماں ان کی ماں ایک ہے مگر بعد میں اور ان کا وہ میرے کیا بہن کا سی بہن بھائی بن گئے میرے دوسری بہن بھائی بھی ہیں وہ میرے علاقے بہن بھائی بھی ہیں وہ اور میری اپنی سبھی بہن بھی ہے یعنی ہم دونوں بہن بھائی بھائی ہیں بناتے ہیں اس کا ماں دایا بھائی زیادہ ہے یہ مانا تھا ماں دایا بھائی زیادہ ہے پھر ماں دایا باپ الگ الگ ہے ماں دایا بھائی زیادہ ہے ہمیں کل لوگ ہو گئے محمد سوچ تو ان دونوں میں بھی ہر ایک کا چھٹا چھٹا ہوتا ہے, یعنی بھائی کو بھی چھٹا ملے گا, بہن کو بھی چھٹا ملے گا. پھر کام ابھو مل جائے اگر اس کے نام شریف بھائی بھائی دو یا دو سے زیادہ ہوں, تمہارے مخلوق کا بھی ایک تہائی میں سب برابر کے شریک ہوں گے, چار دنیا کافی ایسے میں شریک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہاں چاہیے بھائی جو حالات میں ہیں وہ سب شریک ہوں گے, مگر یہ تو دن نہیں مدد ہوتی ہے, تم ہمیشہ یہاں ہوتا ہے آگے کا غیر مظاہر بسرتے کہ مجھے کرے اور رسی ایسے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے, یہ نہ بتا دے کر کوئی قرض لے کر وسیع کر قرض ہو جائے, یہ بات نہیں جو رسی کو اس کے عمل میں ہے یہ تیاری ہے, اس میں تو کیا کرتا ہے زیادہ نہیں کر سکتا, یہاں رائے مزاج کے لیے اتنا کیا ہے رسی کے سب نے اس کی تشریح فرما دی ہے, اور اندر میں اتنا مسا تو ہم لوگ جا سکوں گی بنانے کا جو اپنا دیش کا ایک پسند ہے اس کی رسی کو کرنا ہے رسی کرنے والا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ترقی حکم ہے, سب اللہ کی طرف سے ترقی حکم ہے, اللہ علوم حلیم اس حکم کی تعمیر کرو, جن سمجھنے کو خدا کو پتا نہیں ہے اللہ ہی ہمارا دان ہے اور تحمل والا ہے, سزا جلدی نہیں دیتا ہم کو سزا دے دادا جلدی کی, پھر کہو اللہ وہ سب پاکستان جتنے ذکر ہوئے ہیں اللہ کے مقرر کردہ حد ہیں, ان کے اندر اندر ہے نا خدا کی مانتے ہیں نا خدا کے رسول کی مانتے ہیں نا ان حدوں کو آگے چلانے والے کام ہوں ہزاروں کو مند کو اللہ حوالے ہوں, یہ امور میں جو میں نے سات حکام بیان کی ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی حرم بردانی کرے گئے, اللہ تعالیٰ کو ایسے دعوے میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے اب تمہیں ہوتا ہے سب آ رہے ہیں, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. جس میں یہ پانچ شرطیں پائی جائیں, گواہ چار ہوں کہیں شہید ہوں پتا کر وہ چاروں گواہ مرد مسلم عاقل عادل اور بالغ وہ ہوں ہم سکون ہم نہ ہوئے تھے تو پھر ان بدکار عورتوں کو قید رکھنے کا حکم دو حاکم کو جو حکم ہوا حاکم گواہ لیں گے حاکم حکم دیں گے ہم سکھوں کو میں حکم دیا ان کو روکنے کا ابھی چلنا چاہیے کام ان بدکار عورتوں کو قید رکھنے کا حکم دو کہ ان کو قید کرو ان عورتوں کو کس وقت تک قید رکھنے کا حکم ہے حتی یتوفا ہن الموت حتی کہ ان کو موت اٹھا لے مر جائے قید کے اندر اور یج اللہ لہم سبیلا یا اللہ تعالیٰ آئندہ ان کے لیے کوئی اور اللہ سزا کی مقرر فرمائے گا معلوم ہوتا ہے یہ دائمی حکم نہیں یا تو ان کو جو اس وقت تک رکھو انہیں جو مر جائے یا پھر بلا تعالیٰ ان کی سزا کا کوئی اور حکم مقرر فرمائے گا اپنی مسئلہ جیسے وہ سمجھے گا سنا چاہیے اس کے بعد پھر وہ حکم آیا ہے کہ بیوی بہت ہو گئی اور اس کا ایک لڑکا ہے اس عورت کا جو مال ہے وہ اس کو ملے گا جب ان دونوں کو ملنے کے بعد بتایا مال عورت کے ماں باپ کو ملے گا یا خانوں کو وہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ جو ہے نا خامد کو تو آج ملے گا چوتھا حصہ چوتھا اولاد بھی لڑکا جو ہے ٹھیک ہے نا چوتھا حصہ خامد کو ملے گا اور جو ماں باپ ہیں ان کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ اولاد بھی ہوئی تو اولاد کو باقی مل جائے گا نصف اگر بھی بہت ضرور صحیح ہے ٹھیک ہو گئی بات حتی یتوفاہم الموت و یجعل اللہ لہم سبیلا اللہ نے پھر راستہ بنایا وہ حکم بتا دیا کہ کوڑے لگاؤ اگر غیر محسن ہے اور اگر محسن ہے تو پھر رجم کرو یہ اللہ نے حکم بتا دیا بعد میں یہ نسخ نہیں ہے نسخ تب ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ یہ بات نہ بتاتا حتی یتوفاہم الموت و یجعل اللہ لہم یہ حتی کا لفظ نہ ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہمیں ہمارے نظروں میں ہمیشہ کے لیے حکم تھا مگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ تا اطلاع احسانی جو حکم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اطلاع دیں گے اس کو نفرت نہیں کہتے ٹھیک ہوگی بات یہ بدکاری کا مسئلہ چل رہا ہے اور اگر دو مرد آپس میں بدکاری کرتے ہیں بدفیلی کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یہ سارا ایک ہی چلے گا تو اس بعد اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مرد ہوں دونوں یا ایک مرد ہو ایک عورت ہو تو بدفیلی کریں جنتو کو بھی کریں ٹھیک ہے نا تو اس بات سے کر کے سارا ایک ہی حکم سمجھا جائے گا ورنہ خان نے تم میں سے جو دو شخص کہہ دو اس میں مرد عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو دو شخص یا تیان ہاں بدکاری کے مرتکب ہوں تم میں سے آج ہوا تم ان دونوں کو ایزا دو وہ ایزا یہاں نہیں رکھی کہ ایزا کیا ہے وہ رائے قاضی پر موقوف ہے قاضی جو رائے ملا سے سمجھے دین نے یہ کہا ہے ان کو دکھ دو کیسا دکھ دو رائے قاضی پر اس کو چھوڑ دیا گیا وہ چاہے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس کو چپکا لے اور مر جائے یا اس اوپر دیوار پھینک دو دب کے مر جائے یا یہ ہے اس کو کسی اور طریقے سے سزا دے دو آج کو جیسے مناسب سمجھے ہند تابا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں واس رہا اپنی حالت کی اصلاح کر لیں ہاں رضوان ہوما پھر ان کی تکلیف یہیں سے اعراض کرو اب توبہ کر لی انہوں نے کیا مطلب اب ان کو آر نہ دو نہ شرمندہ کرو ان اللہ کا توبہ پر رحیمہ کیونکہ انہوں نے جو اللہ کے آگے توبہ کر لی اپنی حالت سنوار لی اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے جس کو اللہ نے توبہ قبول کر لی تو تم کیوں ان کو پھر اب چھیڑتے ہو کیوں شرمندہ کرتے ہو ٹھیک ہے جی بات ہاں جی اگر نہیں سر. ہاں شاید وہ آپ کے احتیاط ہی ہوں گے. اچھا مگر یہ بات سمجھ لو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ ہے. اپنے ذمہ لے لیا ہے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے. جو نادانی میں کوئی بری حرکت کر بیٹھے بسمجی میں, پھر موت آنے سے پہلے پہلے جلد ہی توبہ کر لے. من قریب کا مطلب ہو یہ رڑنے سے پہلے. خدا کے یتوب اللہ والے ایسے ہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے. ہاں جو حالت ہے نادانی میں غلطی سے بس ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. مکان اللہ علیم حکیم, اللہ سب کا حال خوب جانتا ہے. دین دنیا کے مسائل سے بخوبی واقف ہے. ان کی کبابی وہ گنا کبھی حسن ہی کہہ رہا ہوں. اللہ نے انہیں لوگوں کے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. ایسے لوگوں کی توبہ کوئی قابل توجہ نہیں ہے, ایسے لوگوں کی توبہ کوئی قابل توجہ نہیں ہے جو عمر پر یا ملون سعادی بنے ہوئے ہیں. گزارے ہمیں سنگار کی نہیں ہے. جو عمر پر برے کام کرتے رہتے ہیں, عادت بنا رکھی انہوں نے برے کاموں کی. کہا جاتا ہے بھائی اتنا کہا رہا یار خدا یا غفور رحیم نہیں ہے. خدا غفور رحیم جو ہے وہ گھر غفور رحیم کی ضرورت ہے. تو تو جانتی کی طرح سڑک ہے. اگر جا جا خدا بچے گا ہمارے جیسے کو لگا رہے تو بچے گا, نہیں تو تمہارے جیسے ولیوں کو خدا جہنم میں پھینکے گا. یہاں ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے کو دیکھ کر جب کوئی بات کرتے ہیں تو آدمی جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو عمر بھر برے کام کرتے رہے موت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت آ کھڑی ہو یعنی موت کے فرشتے نظر آنے لگے, تب کہتے ہیں انی تبت الان, اب میری توبہ میں توبہ کروں. ان لوگوں کی توبہ قابل توجہ نہیں ہے خدا کیا. خدا ایسوں کی توبہ نہیں قبول کرتا. غلط غلط قبول کر گیا ہوگا نہیں ہو رہا سنجے موت کی فرشتے میری توبہ جی میری توبہ میں سب گناہوں توبہ کرتا ہوں. اب کیا, اب تو زندگی سے نکل گیا. بلند نظیم یموتون وهم کفار, اس طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قابل توجہ نہیں جو کفریہ کی حالت میں مر گئے ہوں. اس کے بعد جسے فرشتے آتے ہیں گروہ دکھاتے ہیں آ کر کے میری توبہ میری توبہ اسے تو توبہ کیا, اب تو دوسرا جہان آ گیا. اس جہان میں جو کچھ تم نے کیا ہے اسے تو توبہ کر لیتا, وہ جہاں تو گزر گیا. اب یہ جہان آ گیا, اس جہان میں کیا اب کوئی توبہ ہوگا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنے حکم ہو گئے ادھر جی؟ آٹھ نو حکم. یا من ولا یہ نو حکم ہے. یہ نو حکم ہے. یہ مومنو تم کو جاہلیت کی دور کی طرح, اب یہ ہوا نہیں ہے جاہلیت کے دور کی طرح, اب تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو میراث میت سمجھ کر کے زبردست سے میراث میں لے لو. عورت حق کے میراث شری ہے جی, خود لے لیا کہ وہ اس کا بھائی مر گیا, اب چھوٹا بھائی وہ کہتا ہے کہ جی میری اب بیوی ہے, میں تو اب اور کسی کو وہ عورت چاہتی نہیں ہے گھر میں رہنا, تو وہ زبردستی اپنے گھر میں رہتے ہیں. سمجھے نا جی, یہ گناہ ہے. یہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں, وہ ایسے میراث میں سمجھی جاتی تھی. اور اس کو آگے نکاح میں کرنے دیا جہاں تک کہ وہ مر جائے, پھر اس کو جو مال ملا تھا وہ سارا کو کھایا. تیسری صورت یہ تھی کہ شوہر مجبور کرے بیوی کو بلا وجہ جیسے کچھ مال دے تب اسے چھوڑوں. اسلام نے اسلام کر دیا. دسو حکم جی ملا تاجرو ان بال ما آتے تم اللہ بچنا شروع بھی معروف کہیں کرے تم ان بھاشا کرو کسی سفر خاندوں کی طرف ہے او ہم دو اپنی بیویوں کو ایسا تنگ بھی نہ کرو کہ واپس رہ جاؤ کچھ اس میں سے جو تم نے انہیں مار دیا ہے ایسا تنگ کرو کہ وہ کہے کہ خدا گواہ تھا جو تم نے مار دیا ہے اپنا تو مجھے جان چھوڑ میری ایسا تنگ نہ کیا کرو مگر ہاں اللہ یا تین بفاحشت مبینہ کھلی ہوئی بدکاری کی مرتکب ہوئی تب ان کو تنگ کرنے کا مذائقہ کوئی نہیں اور ویسے اگر یہ بات نہ ہونا تو یوں تنگ نہ کیا کرو آشرو ہی نہ بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو کھانا آبادی کرو کھانا بربادی نہ کرو آپس میں لال مل کے رہو خوش ہو کے رہو معاشرہ تم نے صاف آسان طریقے سے ہو اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہے کسی وجہ سے تم ان بیویوں کو پسند نہ کرو تب بھی صبر کرو تب بھی صبر کرو کیوں فاشان تک رہو شیئن یہ جان اللہ نے خیرن کثیرا اس بات کی کوئی بعید بات نہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے یہ بہتری کر دے کوئی خیر و برکت ڈال دے اولاد ہو جائے بڑی ذہین اولاد پیدا ہو جائے ہے یہ چلو جی خوبصورت تو نہیں ہے مگر اس کی اولاد جو ہے نا وہ تمہاری خوبصورت ہے بلکہ خوبصورت ہے اور بلکہ اس حافظے والی اور ذہین ہے اور علم دین پڑ جائے گی وہ آگے دین کی اشاعت کرے گی کتنا پیدا ہو جائے گا جی تمہیں کیا پتا گھر کے انتظام کا خاص طریقہ رکھتی ہو یا ہنر مند ہو مرد کی کمائی کو ہنر مندی سے رکھتی ہے ویسے ہے بچے گھر میں جاری وہ ہے بڑی سلیقے والی ٹھیک ہے جی کئی بات ایسی ہو فرماتے ہیں فعل عرب تو اس کے بدال ازوجی مکان ازوج خواہ مخواہ تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا بدلنا چاہو خواہ مخواہ حالانکہ آتے ہیں تمہیں ہزار حملہ تین کار اس پہلی بیوی کو تم ٹھیر مار دے چکے ہو تو میں نے 20,000 روپے مار رکھا ہے اور اب کہتے ہو کہ میں اور عورت کرتا ہوں اور اس کو چھوڑتا ہوں میرے کو 20,000 دے نا پہلے پھر میں تجھے چھوڑتا ہوں ایسی بھی ہوتے ہیں 20,000 دو جب میں چھوڑتا ہوں اللہ فرماتے ہیں فلا تاخذوا منه شيئا پھر بھی اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو اللہ فرماتے ہیں اتاخذوا بهتانا واثما مبینا کیا تمہاری خیر یہ جائز رکھتی ہے کہ کسی قسم کا بہتان لگا کر شریف بیجا پاک کر کے اپنے بھی اور مال سے واپس لے لو کئی طریقوں سے شرارت کر کے اور پھر ایک اور بات بھی ہے کیسے آپ انہوں نے اپنا دیا ہوا مار واپس لے بھی تم کیسے سکتے ہو شریف بے جا بات یعنی گناہ کی بات نہیں لے سکتا واپس آ جائے باقی بھی آئے گا نہیں کیا اپنا دیا ہوا مال واپس کیسے لے سکتی ہو تم حالانکہ کل افزا بات تم میرا بات تم میں کہا ایک دوسرے سے خلوت بھی کر چکا ہے لطف اندوز ہو چکا ہے آخر زمین کو میزا کر خریدا پھر وہ بیویاں تم سے مضبوط آدمی لے چکی تھی نکاح کے وقت کو کہ میں اپنے پاس یہ نہیں مت ہوں متے والی بات نہیں میں تجھے جب تک جان میں جان ہے تجھے اپنے گھر رکھوں گا. یہی مطلب ہے. کوئی نکاح موقت تو ہے نہیں, نکاح محبت ہی ہوتا ہے, موقت تو نکاح ہے ہی بات ہے. تو تم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں, میں تجھے اپنی زندگی بھر تجھے اپنے پاس رکھوں گا, مار بھی دوں گا, نفقہ بھی دوں گا, جو تیرا خرچہ ہے وہ سارا دوں گا. یاد کر رکھا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیوں اسے رہتی ہو؟ کوئی شرم یاد رکھو. سنو گی بات, یہ دس حکم ہو گئے جی. اب گیارہ حکم آیا محرم ملاقن جو مانا کہا تھا سلف ان الله تعالى غفور رحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. یہ محرمات کا بیان ہے. ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں, الا ما کا سلام ہو, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, وہ جو گزر گیا معاملہ وہ تو دل ہو گیا. انہ تعالیٰ باحثتا مکتا, حقیقت یہ ہے کہ یہ باپ دادا کی منقوعہ سے نکاح کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور خدا کو ناراض کرنے کی بات ہے. وساء سبیلا, بہت ہی برا طریقہ ہے یہ. ایک محرمات میں آئیں گے منقوعہ طلاق, منقوعہ اجازت, مقت غصے کی بات, خدا اس پر ناراض ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. اب محرمات دوسری, حرام کی گئی ہے تم پر نکاح کرنا ماؤں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, اماں کی پھوپھیوں کے ساتھ, خالات اور خالاؤں کے ساتھ, بنات الاخ بھتیجیوں کے ساتھ, بنات الاخت بھانیوں کے ساتھ, امہاتکم تمہاری ان ماؤں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے, ارزانکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, ہاں ایک گھوٹ پلایا ہو, اخواتکم من الرضاعۃ, تو جس ماں نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹی تمہاری بہن بن گئی نا, وہ بہن تمہاری زکات کی جو ہے نا وہ بھی حرام ہے, ان سے بھی نکاح حرام, خواہ بڑی ہو خواہ چھوٹی ہو, خواہ ساتھ دودھ پینے والی ہو, اوپر والی بڑی بھی حرام, اس سے جو چھوٹیاں آگے آئیں گی وہ بھی حرام, خود جس کے ساتھ دودھ پیا وہ بھی حرام. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ ہاتھوں نے سائے کو تمہاری بیویوں کی ماؤں سے بھی نکاح, یعنی ساس ساتھ سے بھی نکاح حرام. وہ ربائے کو کم لاتی تھی حجور کم ہند سائے کو مل جاتی تھا حق محنت, تمہاری ربیبہ لڑکیاں جو پہلے شوہر کی اولاد جو عورت ساتھ لائی ہو, عورت ہو کسی اور خامد کے گھر تھی وہاں سے اولاد ہوئی, وہ خامد مر گیا یا اسے طلاق دے دی, اب میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا, اب وہ جو لڑکی جا ساتھ لائی ہے نا وہ عورت ہو, وہ اب میرے پاس ہی پلے گی نا, میرے پاس ہی رہے, اس کو ربیبہ کہتے ہیں. پنجابی لوگ کہتے ہیں پچھلا بھی لڑکی, اور اردو والے کہتے ہیں گیلر لڑکیاں, گیلر دہلی کی زبان ہے. سوتیلی بیٹیاں ان سے بھی نکاح حرام ہے, وہ جو عام طور سے تمہاری ہی پرورش میں رہتی ہیں, عام طور پر وہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں نا, عمر رازمی طور پر یہ ہوتا ہے, یہ منع کیا عام طور پر. فرماتے ہیں مگر ایک بات ہے, ایک شرط ہے, ان سے نکاح اس وقت نہیں کر سکتے جب ان کی ماں جو ہے تم نے نکاح میں لائی تھی اس سے تم نے وتی کی ہو تب تو, اور اگر ادھر نکاح ہوا ہوگی طلاق ہو گئی, پھر اس کی جو بیٹی ہے جس سے نکاح کیا تھا اور طلاق نہیں تھی, اس کی جو لڑکی ہے اسے نکاح کر سکتے ہو. پھر لم تکون دخل تم مہینہ, اگر تم نے سوتیلی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ نہ کی ہو تو اس سوتیلی لڑکی سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, یعنی ماں کو طلاق دینے کے بعد. وحلائے و ابنائے کم الذین من اصلابکم, تمہاری وہ جو بہو ہے نو یعنی تمہارے بیٹے کی بیوی, بیٹے کی بیوی تمہاری بہو ہے, یعنی کون سی وہ ہے اللہ دین میں نسلا, وہ سربی اولاد کی جو بیوی ہے وہ سن بھی اولاد لے پالک بیٹا نا لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے نا مگر جو اپنا سن بھی بیٹا ہے اپنی پشت سے ہے اس بیٹے کی بیوی سے نکاح آرام یہ اللہ دینا میرا سلاد کم طلب ہو جائے نا اس بے پالک بیٹے کو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے ٹھیک ہے نا بے پالک بیٹے کی بیوی جو ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور انہوں نے خود نکاح کیا زید ابن حارثہ کی بیوی سے نکاح کیا یعنی زینب بنت حجاج کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکی ذات بہن تھی اسے نکاح کیا اور پھر فوراً نکاح کرنے کو خدا نے حکم دے دیا جو اپنے مقام پہ آ گیا ان شاء اللہ من اثرات جی میں یہ کہہ رہا ہوں من اثرات کم ہوں میں خارج کرنا لے پالک بچے کی بیوی کو حارج کرنا مقصد ہے وہ جو رضائی ہے اس کو حارج کرنا نہیں وہ رضائی حکم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ماں ہاروما من نژاد ماں ہاروما من نسب جو نسب میں حرام ہے نا وہ رضائی بھی حرام ہے اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو رضائی دیتا ہے اس کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہو گئی بات محمد کو جب بہن الحکام اللہ حسن یہ بات بھی تم پر حرام ہے کہ اپنے نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کرو اللہ کا سرف مگر غلط کے دور میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا وہ معاف ہے کیونکہ اللہ بچنے والا نہایت مہربان ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم پکھا چلا ہوں کہ مکھیاں بنائی کیا وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں ہاں ایک عورت نہ کہیں کہ مرد حامد ہو جائے یہ حرام ہے ہاں ایک عورت ہے تو ایک ہی حامد میں آئے گی نکاح میں دوسرا خامد اس کے ساتھ ہو پہلے کے ساتھ نکاح ہوتے ہوئے دوسرے خامد سے نکاح کر لیں اور ایک عورت تو دو خامد ہو تین ہو یا چار ہو یہ حرام ہے ہاں مگر وہ بندیاں جو جہاد میں تمہارے ہاتھ لگی ہیں کافی شوہروں سے چھیر کر اب تم مالک بن گئے ہو ان بندیوں کے جو ان پر حملہ کیا اور مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کر لیا اور وہاں کے بوڑھے اور لڑکیاں لڑکے یہ ہاتھ لگے اور ان عورتوں کے خاون پہلے موجود تھے وہاں دہلی میں تو تم اب ان کے مالک بن گئے ہو تو اب ان سے نکاح کرنا حلال ہے یا حرام ہے اب غازی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں بندی آئی ہے حاکم نے دے دی مجھے خلیفہ وقت نے مجھے دے دیا ہے اب یہ میرے ملک میں ہے اب کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اسے تو مجھے کہا جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو بھائی پہلے ہاؤن جس کو دلی میں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ختم ہو گیا فیصلہ لال اسلام میں آ چکی ہے وہ حلال ہے اسے نکاح کرنا خود وہ غازی آپ استعمال کرے اس کو آپ بھی استعمال کر سکتا ہے مگر ایک شرط ہے بشرطے کہ استبلا کرے یہ شرط ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور تم جو حنائل میں تو فرمایا کہ استبلا کر لو فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ اِذَنْ قَذَتْ عِدَّتُهُنَّ مِشْكَاةَ شَرِيمِ عِدَّتْ سے مراد وہ استبلا ہے کہ ایک حیل نکل جائے میں اس بات سے یہ دو اور بہت کرتے ہیں خود استعمال کر لیجیے